ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون Na hakika tulimpa Musa kitabu na tukafuatisha baada yake mitume wengine Na tukampa Isa mwana wa Mariamu hoja zilizo wazi wazi na tukamtia nguvu kwa Roho Takatifu. Basi kila walipokufikieni mitume kwa yale ambayo hayapendwi na nafsi zenu, mlijivuna. Wengine mkawakanusha na wengine mkawaua. Waqalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Na walisema nyoyo zetu zimefunikwa bali Mwenyezi Mungu amewalaani kwa kufuru zao kwa hivyo ni kidogo tu wanaoamini walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih falanatullahi ala alkafirin. Na kilipowajia kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu kinachothibitisha walionayo na wao walikuwa wakitafutia ushindi kwa shinda makafiri yalipowajia yale waliokuwa wakiyajua waliyakanusha basi laana ya Mwenyezi Mungu juu ya wakanushao bisa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah baghyan an yunazzila Allah min fadlihi ala man yashau min ibadihi fabau bighadabin ala ghadab Walilkafirina adhabun muhin. Kiovu kweli walichojiuzia nafsi zao nacho ni kule kukataa kwao aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuona maya kwa kuwa Mwenyezi Mungu humteremshia fadhila zake amtakaye miongoni mwa waja wake basi wamejiletea wenyewe ghadhabu juu ya ghadhabu Na makafiri watapata mateso ya kudhalilisha. Wa idha qila lahum aminu bima anzala Allahu qalu nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Na wanapoambiwa yaaminini aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, wao husema, tunaamini tuliyoteremshiwa sisi, na huyakataa yasiyokuwa hayo, na hali ya kuwa hii ndiyo haki inayothibitisha yale walionayo wao, sema, Mbona mliwaua manabii wa Mwenyezi Mungu wa hapo zamani ikiwa kweli mlikuwa waumini? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Na alikufikieni Musa na hoja zilizo wazi wazi kisha mkamchukua ndama baada yake. Na mkawa wenye kudhulumu. Wa idh akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bikufrihim قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Na tulipochukua ahadi yenu na tukauinua mlima juu yenu kamateni kwa nguvu haya tuliyokupeni na sikieni. Wakasema, tumesikia na tumekataa. Na wakanyweshwa nyoyoni mwao ndama kwa kufuru yao. Sema, ni uovu mno iliyokuamrisheni imani yenu ikiwa ni wenye kuamini. Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin. Sema, ikiwa nyumba ya akhira iliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni yenu tu bila watu wengine, basi tamanini mauti kama nyinyi mnasema kweli. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidh-dhalimin. Wala hawatatamani kamwe kwa sababu ya yale yaliyotangulizwa na mikono yao, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwajua vyema wanaodhulumu. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adhabi an yu'ammaru wallahu basirun bima ya'malu. Na hakika utawaona ni wenye kuwashinda watu wote kwa pupa ya kuishi na kuliko kuwashirikina. Kila mmoja wao anatamani lao angelipewa umri wa miaka elfu, wala hayo ya kuzidishiwa umri hayamuondoshei adhabu, na Mwenyezi Mungu anayaona wanayoyatenda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Enyi Mayahudi, kumbukeni vile vile ule msimamo wenu wa upotovu na wenye dhambi kwa mnasaba wa Musa na mitume mingine tuliowatuma. Kwani tulimtuma kwenu Musa na tukampa Taurati, na kumfuatia yeye tuliwaleta mitume kadhaa wa kadhaa wengineo. Miongoni mwao ni Isa bin Mariamu, ambaye tulimpa miujiza na tukamuunga mkono kwa Roho Mtakatifu, naye ni Jibril, mjumbe mwaminifu wa ufunuo. Nanyi kila akikujilieni mtume asiyewafikiana na matamanio yenu na takabbar, na hamtaki kumfuata. Mitume wengine mliwakataa na kuambia waongo, na wengine mliwaua hasa. Halikadhalika msimamo wenu kwa mtume wetu Muhammad, nabii wa mwisho. Mlimwambia alipokuiteni msilimu, nyoyo zetu zimefunikwa kwa vifuniko visivyoachilia kupenya huo wito wako. Basi sisi hatuelewi kitu chochote unachosema. Wala nyoyo zao hazikufunikwa kama wanavyodai, lakini wamepanda kiburi tu, na wakahiari upotovu kuliko uongofu. Basi Mwenyezi Mungu amewalaani kwa ukafiri wao, na amedhoofisha yakini yao na imani yao. Na mtume wetu alipowajia na Qur'ani, nayo ni kitabu kilichotoka kwa Mwenyezi Mungu kinachothibitisha Taurati walioteremshiwa wao. Na wakajua kutokana na hiyo Taurati ukweli uliomo katika kitabu hichi, yani Qur'an. Walikataa kwa inadi na uhasidi tu, kwa sababu yamekuja hayo kutokana na mtume asiyekuwa wa taifa lao la wana wa Israeli. Juu ya kuwa kabla yake walipokuwa wakipambana na makafiri washirikina, ikiwa mpambano wa vita au majadiliano, wakitaja kwa Mwenyezi Mungu atakuja wanusuru wao kwa kumtumia nabii wa mwisho aliyebashiriwa katika kitabu chao, na ambaye sifa zake zimewafikiana kabisa moja kwa moja na sifa za Muhammad. Jueni basi laana Mwenyezi Mungu iko juu ya watu wa namna hii wenye inda na ukanushi. Mwenyezi Mungu alimwambia Musa, mimi nitaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe. Mtu asiyesikiliza maneno yangu atakayosema yule kwa jina langu, nitalitaka kwake. Kumbukumbu la Torati 18:18-22. Maana ya haya ni Torati inasema kwamba nabii Musa aliambiwa na Mungu kwamba atawaletea nabii kutokana na ndugu za wana wa Israeli, yani Waarabu. Na asiyemfuata nabii huyu Mwenyezi Mungu atamuadhibu. Kiovu mno walichoziuzia nafsi zao na roho zao. Na hayo ni kwa udhalimu wao, na kuona maya na kufanya uadui tu. Matamanio yao na chuki zao za kikabila na ugozi walionao ndio uliowapelekea kukataa tuliyoyateremsha sisi, kwa kuonea uchungu vipi Mwenyezi Mungu kumpa ujumbe wake mtume asiyetokana na wao. Wanamkatalia Mwenyezi Mungu kuwa ni mwenye kuhiari atakavyo nani wa kumteremshia fadhila yake miongoni mwa waja wake. Kwa hivyo wamejipalilia wenyewe ghadhabu juu ya ghadhabu kwa kufuru zao na inadi zao na uhasidi wao. Na makafiri kama hawa watapata adhabu ya kuwadhalilisha na kutia uchungu. Hizi ndizo dhamiri walizonazo ndani ya nafsi zao. Lakini mbele za watu wakijitetea kuwa wao hawaiamini Qurani wanapotakiwa waamini, kwa kuwa wao hawaamini ila yale walioteremshiwa wao tu, na wanayakataa mengineyo. Na hakika wanasema uongo kwa hayo madai yao kuwa wanaamini yaliyomo katika Taurati. Kwani kwa kukikataa kitabu hiki cha Qur'an kinachothibitisha kitabu chao, ndiyo kuwa maana yake wanakataa kitabu chao chenyewe. Na kwa kuwa wao waliwaua manabii waliokuwa wanawaitia yale walioteremshiwa, na wao kuwaua hao ni dalili ya kukata kuwa hawauamini ujumbe wao. Bali hakika nyinyi Mayahudi mlikanusha kwa uwazi vitabu vyenu na mkarejea katika ushirikina katika zama za Musa mwenyewe. Kwani Musa alikujieni na hoja zilizowazi na miujiza inayohakikisha ukweli wake, lakini kiasi ya kukupeni mgongo tu alipokwenda kusema na Mola wake mlezi, nyinyi mkaingia kuabudu ndama na mkarejea katika ukafiri wenu wa kuabudu masanamu, na nyinyi mkawa mliodhulumu mliopotea. Na alipokuleteni Taurati mkaziona amri ngumu ziliomo ndani yake, mkaona mizito mizigo yake na mkaitilia shaka. Mwenyezi Mungu alikuonyesheni ishara ya ukweli wa kitabu hicho na faida ya mafunzo yake kwenu. Akaunyanyua mlima wa Tur juu ya vichwa vyenu hata ukawa kama kiwingu, na mkadhani kuwa utakuangukieni. Hapo mkaonyesha kukubali na kutii. Tukachukua ahadi yenu kuwa hamtaghurika na pumbao katika kufuata yaliyomo katika kitabu hiki. Mkasema, tumeamini na tumesikia. Lakini vitendo vyenu vimefichua uasi wenu, na kwamba imani haijaingia katika nyoyo zenu, wala hayumkini kuwa imani imeingia katika nyoyo za watu walioshughulishwa na mapenzi ya kumwabudu ndama. Imani yenu hiyo mnayodai basi imekusozeni kwenye maovu. Na nyinyi mmedai kuwa Mwenyezi Mungu atakupeni nyinyi tu neema za pepo baada ya kufa, wasipate watu wote wengineo. Ikiwa basi kweli mnaamini hayo miyasemayo, basi yafaa miyapende mauti. Hebu yatamanini miyapate upesi, zisije kutaakhari hizo starehe mnazodai. Lakini kwa hakika mambo yalivyo, wao hawayatamani mauti kabisa kwa dhulma walioifanya, ambayo haifichikani kwa Mwenyezi Mungu. Yeye anawajua kuwa wao ni waongo kwa hayo wanayodai. Neema za siku ya kiyama zitakuwa ni za wacha Mungu, si za wafanyao maovu kama wao. Bila shaka yote utawakuta wao ndio wamewashinda watu wote kwa pupa walionayo kuwania maisha ya dunia ya kila namna, ya utukufu na unyonge. Na hiyo pupa yao inashinda ya makafiri wa shirikina, yani mapagani, wasioamini kufufuliwa wala pepo. Kwa hivyo wanapenda lao kuwa wangelizidishiwa umri wakaishi hata miaka elfu. Na hata wangeliishi vipi, hawawezi kuepuka adhabu ya Mwenyezi Mungu inayowangojea. Kwani yeye ni mjuzi wa hawa madhalimu, na atawaonjesha malipo ya vitendo vyao wanavyovitenda.